tertil. Nasıl okuyayım? Dördüncü ayet. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Bu surenin tümünün mihenk noktası budur. Bu surenin tümü içerisinde bir pik noktası varsa o da bu ayettir. Tertil ile oku. Kur'an'ı tertil ile oku. Peki, tertil ne demek? Ratelu, her şeyin en kalitelisi anlamına gelir. Bir şeyin hakkını vermek anlamına gelir ez cümle. Okumada hakkı verilmiş okuma anlamına gelir. Verattilil Kur'an, Kur'an'ı tertil üzere oku, tertila. Bu bir kalıptır aslında. Bu kalıp geldiği zaman Kur'an'ı tertilin en güzeli, tertilin en ideal biçimiyle oku demektir bu kalıp. Adı Kur'an, okunan olan ilahi kelamda tertil, hakkını vererek okumaktır. Hakkını vermekten kasıt telaffuz değil, teğenni değil. Telaffuz. Yani, ya eyyuhel muzzemmil kumil leyle illa galila nisfehu evingus minhu galila. Bu mu yani? Şimdi, bu bir telaffuz. Benim bu söylediğim telaffuzu söylemek için insan olmak gerekmez dostlar. Öyle değil mi? Cep telefonlarınızın hepsi hafız değil mi? Hafızı cebinizde taşıyorsunuz, farkında mısınız? Siz uyuyun, o okusun. Bu mu okumak? Bu mu tertil? Hiçbir cep telefonu tertil üzere Kur'an okuyamaz. Her cep telefonu tecvidin maksimumunu okur. Hiçbir bilgisayar tertil üzere Kur'an okuyamaz ama tecvid üzere okur. Hiçbir flaş bellek tertil üzere Kur'an okuyamaz ama tecvid üzere okur. Kur'an'a göre tertil lafızla değil anlamla alakalıdır. Buna nereden varıyoruz bu sonuca? Bu sonuç çok önemli yalnız. İyi bir delilimiz lazım. Eğer büyük bir iddia ileri sürüyorsak büyük bir delil lazım. Yani deliliniz iddianızla orantılı olacak. Anlamıyla buluşmak, anlamını akleden kalbe sindirmek, vicdana yedirmek. Evet, budur tertil. Anlamıyla buluşmak, anlamını akleden kalbe sindirmek, vicdana yedirmek. Kur'an ayetlerini vicdana yedirmek nasıl bir şey olur? Yediğiniz gıdalar şu anda sizde kulakta dinlemeye dönüşüyor, gözde görmeye dönüşüyor. Farkında mısınız? Beyinde de anlamaya dönüşüyor. Sabah kahvaltıda aldığınız karbonhidratlar veya glikozlar direkt beyne. Ve şu anda onlarla beyniniz çalışıyor. Beyninizin akisinde sabahki kahvaltı yanıyor şu anda. 2 saat geçti, 15 dakikada gidiyor zaten beyne. Şu anda sabahki gıdanız, kahvaltıda aldığınız gıda, şu anda yakıt olarak kullanıyorsunuz onu. Ama düşünceye çevriliyor, bakışa, görüşe çevriliyor, duyuşa çevriliyor. Evet, peki ayetler vicdanda yenilince neye çevrilir? Evet, Allah'ın kelamıyla görür bakar, Allah'ın kelamıyla duyur, Allah'ın kelamıyla konuşursun. Yani doğru bakar, doğru duyar, doğru düşünür, doğru konuşur. Bu değil mi zaten maksat? Bu değil mi? Yani GDO'suz bir gıda, genetiği değiştirilmemiş organizmalar olması lazım. Genetiği değiştirilmemiş bir din alırsanız bu doğru. Ya gıdada kanserojen madde varsa? Ya sizi kanser ederse? Ya genetiğiyle oynanmışsa, ya sizi kanser eden bir gıda alırsanız ne olur? Yavaş yavaş ölürsünüz. Bozuk din, uydurulmuş dinde genetiği değiştirilmiş, kanserojen madde içeren bir gıda gibidir. İkisi ayrı şeyler, karıştırmayayım. Genetiği değiştirilmiş organizma ile kanserojen madde ayrı ayrı şeyler. Katkılı maddeler değil mi? Katkı maddeleri. Özellikle bazıları kanserojendir bunların. Dinin içine katkı maddesi katarsanız, Allah'ın gönderdiği kitapta olmayan şeyler ilave ederseniz, imanınız kanser olur. Ur olur içinizde. Din bir ura dönüşür ve din ölüm üretir. Yani yaşatmak için indirilen din öldürmeye dönüşür. Hayatı var etmek, hayatı güzelleştirmek, hayatı donatmak için var olan din hayatı yok etmeye dönüşür. Aklı güçlendirmek, aklı doğru çalıştırmak, aklı takviye etmek için indirilen vahiy, bu sefer aklı mahvetmek için yorumlanmaya başlar. Aklın önünü tıkamak için, aklı dumura uğratmak için, içmeden sarhoş etmek için, hepimizi uyuşturucu müptelası etmek için bir uyuşturucuya dönüştürür. Yine ahlakı güçlendirmek için var olan ibadetler, ahlaksızlığımızın bir bahanesi olmaya başlar. Kıl namazı ye herhaltı. Tut orucu ye herhaltı. Git hacca ye herhaltı. Bekle kadiri ye herhaltı. Çık Arafat'a dur biraz vakfeye ye herhaltı. Kim tutar seni? Olur. Onun için din eğer içine kanserojen maddeler girer, genetiğiyle oynanırsa, genetiği bozulursa dinin, dışarıdan katma karma şeylerle din bir şifa olmaktan çıkar, bir zehire dönüşür. İnsanı ve hayatı savunmaktan çıkar, insanın ve hayatın savunma mekanizmasını, immün sistemini yok eder. Bir AIDS virüsü gibi gelir, bünyeyi sarar ve savunma mekanizmasını çökertir.